نام زابط داره ماش میگن میگیره زابط میشه بازم ماش میگه بس برمون اما اسما اینه چیز گفتم که به این قسم ما را ورسد به شما چه خمش دین کده بود؟ نی به زابط چه خمش میداد؟ نامی استیش مجیز نامی شد نام؟ علیم از علیم؟ علیم بلدی آقا جا دولیسوالی پنشیر از کدام منطقه هستی؟ از رخی پنشیر هستی خانه در او وقت فینال گیمیه برید و از تو از کارت تسلیم کرده نیست خانه خود خانه در چیز بود کابل و در جا رفته بودم خانه در پنشیر نبود علی او جا زبیتی افت نفر بودی؟ بس افت نفر هم تو کار میکرد دمی ولسوالی با واسه دا چیز دمی دوره خود قرارگاهش بودیم واسه قرارگاهش قرارگاه دوره اینجا بود چند نفر هم بود خواهم یه هفت نفر اسکر کردیم و بود کنیم قرارگاه پایرا و چیزا رو میکنیم داخل خود قرارگاه دیگه کندک بود بسته خود کندک بود خب کندک بود چند روز اینجا دا قشلا تیر کردیم دا قشلا دا سارندوی که سارندوی هم دارو سب ما رو تیر کردیم دا دوره ای؟ نه دا دوره ای سب سی روز گفتم از دارو شد که ما را آورد از کابل در سارندوی خندار یک در روز در خود سارندوی تیر کردن با تقسیمات کردن بارن اوجه به سر خودی با حکومت رفتی تسلیم شدی که بس خیلی رفتی بزرگ گرفتن اینا رو سر با خود چطور؟ اینطور بود که ولسوالی پنشیر خود با کلی سر خانه و چیزانه بود کل غیر مجاهد بود خلاص دیگه کسی نبود فامیل ما در پروان بود خموز بخنامتی بود امی مجاهدین پرسان میگونه که برماز میفهمی؟ برماز میفهمی؟ چرا نمیفهمیم با شکر؟ الحمدلله مسلمان هستیم الحمدلله قل هو الله و تحییت و یکی دیگه میفهمیم نارایی را که نفهمیم سبه میگه باید دیگه آجت کدام پرسانه دیگه نباید سنگسار شده دیگه مسلمان که کلمه خدا بشه امی الحمدلله بخوان سهی هست سهی هستم بسم الله اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم الصراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين شاف سافر الفوبيا داري نسيد بيجي مزبان الحمد لله سيد بنا ممكن نور من بيجي كل المرمى بفرشوائي مفتان اش خوب نيسا ولا اگر ما بقين في شدور اسمه ما چار خانه دارس تو کوش بوش داری چیز نيسا واسمت هیچ چیز ندارم در فامیل ما دی تو هست پادرم فوت کردن امی اساکر قشلا جدید و سارندوی چی از ولسوالی واپس شدن؟ جنگ نمی کرد؟ یا نمی تانی سارندوی؟ جنگ نمی کردن ما واقعیت شمه گمی تو بیست که ما اینجا بگیم که با خلاصی جان خود بدون از سرباز جاز جان چنم داشت؟ از جوزجان که آمده سربازا و سربازای خود ولسوالی در محترم قماندان سیب ملاگول خوندکنده در غنداب در ولسوالی در جمعیت اسلامی عمومی قماندان سیب زر غلام صحیح خبرنگار غوارم چه پیشاوز تلاشم او بیال در دخپل تر زمن و هر یو ترون سیب سر انجنر خان محمد معلم صاحب شیر احمد یعنی خړی کاجان دریا خان او نور دوستان خپلوان سره ووینم ته هغه ته سلامونه یا خواهشات نیکسته چې هغه په خپل باندې ووري محترم اوروره ته چې د دې خواسه خبرسه اول زبا سلامونه و جګلن صاحب او انجنیر صاحب قاهر جان او دریا جان او نور لوی کم حمید ګل او فرید ګل ته چې د ګلامت خان مرحوم زامن دي او د کور لوی کم ته به ما ډیر سلامونه لکه د دې ځاسه د دغه ځا چې با تاسو ناش پرغدا کی بیا ترغه درې د دې تر کور پر دوه سلامونه به ما ورته وای او زه هم شه وخ و دې ته ډیر دعا کوم خدای تعالی دې وکړي چې دې ټول روغ او جوړي دې ته هم زما د خاصه داسې وای چې موږ هم ډیر د فشار سره مخامخ یو تاسو به سار ما شامل د دعا څخه نه روي او بل داس بوزمان تر پورته وا چې ته خپنه سي جګلن صاحب ته زاو یو څومره د مخه پېښور ته درغلیوم بیخي می وخت پیدا نه کی استاد نه پرېښولم ول جر به زه قدهار ته وخت حساس دي نو په دې خاطر موږ ته سره ولدل ان شاء الله په دې نږدې وخت کې کزدار لم بیا اتمی درځم تاسو وینم دا ورته وا په خوله به مرته وای بله او زما ډیر ډیر سلامونه بورته وای او دعا یو زه ډیر ډیر ته کوم یو وخت منه شیر کړی خدای دې ستاسو غم مشتنه راکړي تاسو ترون سپتا د کندهار د راتک پیسې کې کوم پیشنهاد کوی او کنه مش خو از د چې یو څو پر وړم کالو رغلی او مالته دا عهد پیمان سره وکي چې مدد د ویل چې زه درځم دورې ته زمر به خدای ډیر لو ارزو ده چې د راسه د لیته د قندار د مجاهدینو او زاوونی په حالات ځان خبر کې ازمر سره درې څو شپې وکي موږ ډیر خوشاله کیږو ترون صاحب ګیله کوي چې په قندار کې ډیر خانار انګور انور به وجاتو خو موږ سو کالو چې غیږ نه دی نه مخړلې دي تاسو دې باره کې څه وایې نو د خیره ک ژوند خدای پاک دی د لیرا واستي بیا به ما نار پوخرو هم به پوینو او هم انګور پوخرو خدای تعالی دې د لیته راوړي په خیر سره او د ته بخامخه وا چې یو ور بدل ته تشریف راوړي راځي بخامخه استاد یې د دې بیانون نم چې زمونږ دوستان د پاره په خپل خپل وویل ډیره شکر وکاو کامیاب سي او موفق سي گئی خدای پاک جل الله جانو دې ستاسو غم مشتنه راکې چې تاسو د هو غزا څخه دل ترالس او زموږ وطن مو دې او دا چار موږ ګرد افغانستان خلک به دغه شه د نږدې سره وینو موږ دورې در سو تاسو د لیراسي ته جګړن صاحب ته دیم الله توفیق ورکړي چې هغه ستاسو د کاکا زوی دی هغه د لی راشد د نږدې سره وینو موږ ته بیا خدای توفیق راکړي چې الله ته ورسو دا ډیره مینو محبت مستوج په زړه کې سره پیدا کیږي که تاسو کوم پیشنیا دی خوښات په پیښور کې ماته ویل شي او جګړن صاحب او انجینر صاحب خان محمد او نور دوستان ته هم ویل شي ان شاء الله چې موږ دغه د جګړو پیسې کې اقدام وکړو دا د تاسو په خپل د قندار او زاوې د بمباری او توپونو او هغه خرابې مولې د لینو دا چې موسسي الته ستاو نور ستاسو د وطن خلک الته په کار وخت دي موږ دا خوښ دي چې دغه مسلمان خلکو یو ناره او आवाज الته ورسو او دغه خلکو سره خلاص کی چې دغه خلکو سره همکاري وکړي تاسو ته معلومې چې جهاد خو په ورځ نصره او په تشلاس نه کیږي سید اډی د مننه کو علاوه د شخصي خواهشات یو سیږي د فامیل او کور او نږدې خپلوان مربوط ان شاء الله د غیب سکه خدمت کولې شو خدای تعالی مغمرک خدای مغمرک او السلام علیکم و رحمت الله و برکاته بسم الله